ओम शांति शांति शांति ही नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ भाष्य है जगत क्रियता इति च आज देर हो गई मंत्रणा में। खैर 10 मिनट उधर खींच देंगे। प्रियते हित इच्छा तदेव जगत कर्म। कर्म किसे कहें इस पर विचार किया गया। परिस्पंद का नाम कर्म है। जब इस प्रकार कर्म की निरुक्ति की जाती है तब प्राण में कर्तृत्व जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से परिस्पंद प्राण का स्वभाव धर्म है। जब धर्माधर्म का नाम कर्म है ऐसा मानते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या इत्यादि स्थलों में, एक है यत् करोषि यदश्नासि गीता में, दोनों प्रकार की बात। यत् करोषि यदश्नासि विविधा से पृथक चेष्टा आदि स्थलों में परिस्पंद को कर्म माना गया, और स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या यहाँ पर स्वधर्मे निधनम से यह, तो शुभाशुभ कर्म का। अच्छा, कर्म के 3 भेद हैं शुभ अशुभ मिश्र 18वें अध्याय में। तो शुभ अशुभ मिश्र या शुभ अशुभ धर्माधर्म को भी कर्म गीता में माना गया। चेष्टा मात्र कर्म है, एक प्राण की प्रधानता हो गई। धर्माधर्म का नाम कर्म है तो जीव की प्रधानता हो गई, जीव में कर्तृत्व चला गया। क्रियते इति कर्म जब व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यौगिक व्युत्पत्ति से कर्म का अर्थ किया तो कार्य का नाम कर्म हो गया। पूरी सृष्टि ही कर्म है, कार्य जिसके द्वारा संपादित होता है वो कर्ता है। भगवान कर्ता हो गए और सृष्टि कर्म, जगत कर्म, विश्व कर्म। इस प्रकार से कर्म की जो तीसरी निरुक्ति है व्युत्पत्ति लभ्य, उसके अनुसार कर्तृत्व तो भगवान में जाता है। पूर्व पक्ष यहाँ प्राप्त हुआ कि प्राण करता है अथवा जीव करता है। उत्तर पक्ष प्राप्त हुआ कि उपक्रम उपसंहार के बल पर ब्रह्म ईश्वर भगवान जो भी कहें परमात्मा क्रियते इति कर्मा व्युत्पत्ति लभ्य, इस अर्थ के अनुसार जगत जिस उन्हीं का कर्म है, इसलिए भगवान ही सृष्टा हैं, उन्हीं का इस प्रकरण में वर्णन है। कौशिक ब्राह्मणोपनिषद में यह निष्कर्ष निकला। उत्तर पक्ष क्रियते इति च तदेव जगत कर्म, किया जाए उसका नाम कर्म है, तो यहाँ पूरा जगत ही कर्म कोटि प्रविष्ट हो गया, कर्म सिद्ध हो गया। कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट हो उसका नाम कर्म है। इस दृष्टि से वस्तु का नाम भी कर्म हो गया। जगत क्या है? वस्तु है, नाम रूपात्मक है। जगत भी कर्म हो गया। धर्माधर्म का फल जो है वो वस्तु है, धर्माधर्म तो वस्तु नहीं है, क्रिया विशेष है। शास्त्र सम्मत क्रिया हो गई तो उसी का नाम धर्म है, शास्त्र विरुद्ध क्रिया का संपादन किया उसी का नाम अधर्म। परिस्पंद हो गया शास्त्र के द्वारा असंस्कृत केवल चेष्टा मात्र, उस चेष्टा को हमने शास्त्र के अनुसार ढाल दिया, तब जो न धर्म है न अधर्म, ऐसी चेष्टा हो गई तो चेष्टा ही है। शास्त्र के विरुद्ध चेष्टा को ढाल दिया तो उसी का नाम अधर्म। तो यहाँ क्रियते इति च तदेव कर्म, वो जगत में वस्तु है, जगत पदार्थ है, उसमें जाकर कर्म बैठ गया, माने जगत को ही कर्म कह दिया, भगवान कर्ता हो गए। यहाँ पर वस्तु रूप कर्म है, जगत वस्तु है, पदार्थ है, वह कर्म। क्रिया और वस्तु दो है, वस्तु को जब कर्म कहेंगे तब क्रिया की बात नहीं बनेगी। क्रियते इति, इस यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार वस्तुनिष्ठ कर्म हो गया, या वस्तु ही कर्म की संज्ञा को प्राप्त हुई। ननु जगदप्य प्रकृतमं प्रकृतम असम शब्दम शब्दितम च। अब कहते हैं जगत भी तो यहाँ अप्रकृत है, प्रकृति का अर्थ अलग होता है, प्रकृत का अर्थ अलग। प्रकृत माने प्राप्त संदर्भ, संदर्भ का नाम प्रकृत कहते हैं। वर्तमान में जो चालू प्रसंग है उसका नाम प्रकृत, प्रकृति अलग है, प्रकृत प्रकृति का अर्थ उपादान। प्रकृत माने प्राप्त संदर्भ, जिस विषय की चर्चा चल रही है उसका नाम प्रकृत। तो जगत का भी तो यहाँ ग्रहण नहीं है कोई स्पष्ट रूप से, ऐसी स्थिति में जगत का ही ग्रहण कैसे ले लें। क्रियते इति कर्म, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जगत को आपने कर्म उत्तर पक्ष की ओर से स्थापित किया, लेकिन प्रकरण में कोई जगत का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है। अशब्दितं च, प्राप्त प्रसंग में है ही नहीं, और शब्द के द्वारा उसका कोई निरूपण नहीं हुआ कि जगत का जो यतो वायुमानी भूतानि जन्माद्यस्य यतः, यहाँ तो स्पष्ट है ऐसी कोई बात नहीं कि जगत का यहाँ कोई प्रसंग आया हो जिसको हम परमात्मा का कर्म मान लें। क्रियते इस व्युत्पत्ति के अनुसार जगत में कर्म आरूढ़ हो जाए, अर्थात जगत के लिए कर्म शब्द प्रयुक्त हो जाए, ऐसा कोई शब्द तो नहीं है न प्रसंग है। उत्तर पक्ष की ओर से कहते हैं सत्यम यतत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, तथापि। इन सब ग्रंथों को भाष्य टीका आदि के अनुसार पढ़ने पर क्या होता है, गंभीर से गंभीर शास्त्र की गुत्थी सुलझाने का दृष्टिकोण प्राप्त होता है, और फिर गंभीर से गंभीर व्यवहार में जो गुत्थियाँ आती हैं उनको सुलझाने का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। अब केवल डिग्री लेने के लिए जो पास हो जाते वेदांताचार्य, उनको न शास्त्र की दृष्टि प्राप्त है न व्यवहार में उसे उतारने की दृष्टि प्राप्त। पहले ऋषि लोग क्रांतिकारी होते थे, सत्ता परिवर्तित करके उचित सत्ता स्थापित करने में समर्थ होते थे, क्योंकि ये शास्त्रीय दृष्टिकोण उनको सधा हुआ था। तात्पर्य निकालेंगे परस्पर विरुद्ध वचन या गौण वचन को लेकर भी, तात्पर्य निकालने की क्षमता शास्त्रीय ढंग से अगर आ गई तो जटिल से जटिल शास्त्रीय पहेली को सुलझाने में समर्थ होगा व्यक्ति, और व्यावहारिक पहेली को भी सुलझाने में समर्थ होगा। आजकल क्यों गिरावट है, न शास्त्रीय पहेली को सुलझाने की क्षमता रह गई, इसलिए व्यावहारिक जो पहेली है राजनेता लोगों में कहाँ क्षमता है कि गुत्थी सुलझा दें, राष्ट्र की समस्या का समाधान कर दें, अंधेरे में ढेले मारते जा रहे हैं, विकास विकास विकास। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन बहुत मनो योग पूर्वक करना चाहिए। परस्पर विरुद्ध वचन या जो गौण वचन पर लक्षित होता है वह मुख्य कैसे बन जाता है, मुख्य सा लगता है वो गौण कैसे बन जाता है। संदिग्ध स्थल जहाँ जहाँ शास्त्रों में है, वेदांत में, उपनिषदों में, गीता में, उसका संकलन करके भगवान वेदव्यास बादरायणाचार्य ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसको भाष्य, भामती, आनंदगिरी, इन टीकाओं के सहित अगर कोई आत्मसात कर ले, या रत्न प्रभा टीका है, आभोग है, परिमल है, कल्पतरु है, उसके जीवन में क्षमता आएगी कि जिन जटिल प्रकरणों का यहाँ वर्णन नहीं है, मान लीजिए और उपनिषदें भी तो हैं, वहाँ भी तो एक से एक जटिल प्रश्न हैं, गिने चुनी उपनिषदों को यहाँ पर ब्रह्मसूत्र में रखा है, लेकिन और भी तो उपनिषदें हैं जहाँ बहुत से जटिल समस्या है, उसको सुलझाने की क्षमता होती है। व्यवहार में व्यक्ति इतना दक्ष हो जाता है, कठिन से कठिन गुत्थी समस्या आ जाए, उसकी बुद्धि उलझती नहीं, उसका भी समाधान कर लेता है। हम गुरुदेव की, गुरुओं की कृपा मानते हैं, लेकिन कोई हमारे 11 ग्रंथ जो गणित पर हैं, 11वां छपा इस बार, अभी प्रेस से आया नहीं है, एक लोकार्पण के लिए आ गया था, 2-3 आ गया था, 11 ग्रंथ पढ़ेगा कोई तो गणित है या दर्शन, दर्शन के सिद्धांत को गणित में डाल दिया गया, इसलिए लोगों के लिए जटिल है। वो गणित तो है ही, ऐसा नहीं गणित नहीं है, लेकिन दर्शन को गणित के रूप में परिवर्तित करना सामान्य बात तो नहीं है, कहाँ दर्शन कहाँ गणित, पूरा दार्शनिक जो सिद्धांत है वो गणित शास्त्र के रूप में परिणत कर दिया गया। जितने अंशों में बहुत से गणित के दर्शन के सिद्धांत के आधार पर उसको गणित में ढाल दिया, इतिहास में ढाल सकते हैं, राजनीति में ढाल सकते हैं, इंजीनियरिंग में ढाल सकते हैं, आजकल हमारे व्यक्ति कहाँ मिसाइल जहाँ बनती है वहाँ ले जाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में ले जाते, कृषि विद्यालय में ले जाते, BHU में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले गए, विभाग में, सब विभाग में ले जाते, सब विभाग में हम प्रवचन करते हैं, चिकित्सा विभाग में, विश्वविद्यालय में ले जाते, कृषि विश्वविद्यालय में, PC जारी। अब वहाँ क्या होता है, उनको होता है इन सब के ही आचार्य, होता क्या है, ये जो दार्शनिक सिद्धांत है उसको चिकित्सा में ढाल दो, क्या उसको फिर किस में, इंजीनियरिंग में ढाल दो, चार्टर्ड अकाउंट में ढाल दो, कृषि विज्ञान में ढाल दो, मिसाइल में ढाल दो, तो ये कब होता है, जब परिश्रम हो, देवी देवता गुरुओं का अनुग्रह हो, शास्त्र के लिए पर्याप्त परिश्रम हो। एक बात कल मैंने जीतू जी से कही, एक गृहस्थ की रचना है ना भामती, लेकिन उनको पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, पत्नी थी साथ में, तब क्या ये भी नहीं कि 6 साल की अवस्था में शादी कर दी गई हो, पत्नी मायके में हो, पत्नी साथ में रहती थी, उनको ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी, बत्ती खिसकाने आई ताकि इनके पढ़ने में लिखने में कोई व्यवधान न बने, कैसे परिवार चलाती थी, भोजन तो बना के देती होगी, कैसे घर चलाती थी, ब्राह्मण तो प्राय ऐसे त्यागी तपस्वी करोड़पति होते नहीं, पति को कुछ कष्ट नहीं देती थी, इनके काम में कोई ध्यान गया, तुम कौन हो, इतनी सिलवती थी, ये भी नहीं कहा आपकी पत्नी दासी, समझ नहीं पाए कि पत्नी है, क्या चाहती हो, ये भी नहीं कहा, वंश परंपरा तो चले आपकी, नाम, नाम का अर्थ वंश परंपरा, भाष्य की पंक्ति को सुलझाने वाले को पत्नी के शब्द का अर्थ नहीं लगा, क्या ये भी एक विषय था, भाष्य की गंभीर गुत्थियों को सुलझाने वाले अचस्पित मिर्जी को दासी कहा, ये नहीं समझ पाए कि मेरी पत्नी, घर में कोई नौकरानी होगी, क्या चाहती हो, नाम, ओ अब नाम का अर्थ वहाँ पर था कि कम से कम वंश तो चला दो, एक संतान तो हो जाए, संकेत में कहा नाम, अब नाम का अर्थ संतान है, ये नहीं समझ पाए, मास की पंक्ति सुलझाने वालों को अपनी पत्नी के दो शब्द का अर्थ नहीं लगा, माने एकाग्रता, तन्मयता, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने समझा कि अपना नाम चाहती है। दासी सही, अपना नाम, तुम्हारा नाम क्या है? भामती। अरे इस ग्रंथ का कुछ नाम तो करण करना ही था ना, लो तुम्हारे नाम पे हो गया भामती, तुम्हारा नाम चल गया। हमने क्या संकेत किया? एक गृहस्थ को भी सन्यासियों से ऊंची स्थिति आ गई ना भाष्य की पंक्तियों के अर्थ को लगाने में, तो फिर हम लोग बाबा हैं, घर द्वार छोड़े हुए हैं, तो वाचस्पत मिश्र जी का नाम लेके हम लोग गदगद हो जाते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने किस मनोयोग्य से भाष्य लिखा होगा जिसके अभिप्राय को समझने के लिए एक सद्गृहस्थ को ये भी नहीं पता चला कि वो गृहस्थ हैं, पत्नी को भी नहीं पहचाने, उसके शब्द का अर्थ भी नहीं लगा कि वंश परंपरा चाहती है। इसका मतलब यह सब जो ग्रंथ है ये सब इतने जटिल हैं और जटिल शास्त्र की समस्याओं को सुलझाने वाले हैं। इन सब समस्याओं को सुलझा ले व्यक्ति तो उसके जीवन में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अभी मैंने कंप्यूटर पे काम करना लगभग 10 दिनों से छोड़ दिया है, एक पेज कोई संदेश कहीं लिख दिया बस, आगे जो पढ़ाएंगे ब्रह्म क्या है विवेक क्या है बृहदारण्यक उपनिषद 40-50 पृष्ठ बहुत कठिन है, बौद्धों का शास्त्रार्थ क्या क्या, उसको हम 1-2 घंटा रोज देखते हैं, एक एक पेज के भाष्य को एक एक पंक्ति में सारांश बना के लिखते जाते हैं ग्रंथ के ऊपर, उस पेज में खाली ऊपर, तो लगा कि भाष्यकार महाराज ने जो ज्ञान विज्ञान दिया है उसको आत्मसात करना भी कितना कठिन। लेकिन उन महापुरुषों ने तपस्या मेधा शक्ति के बल पर जो हम लोगों को सुगम करा दिया तथ्य, उसको भी हम लोग आत्मसात न करें तो जगत की गुत्थी कैसे समझें सुलझेगी। इसलिए अध्यात्मनिष्ठ हुए बिना धर्मनिष्ठ हुए बिना व्यावहारिक गुत्थी भी किसी की सुलझ नहीं सकती। ये जो लोग सोचते हैं बाबाओं के प्यास क्या रखा है, मनोज जी हैं तो क्या नाम है जितेंद्र जी, ये सब व्यवहार में भी सबसे आगे हैं, दक्ष हैं या नहीं, तो यह प्रशिक्षण प्राप्त हो, जबकि वो पाठ में नहीं आते हैं, बैठते हैं केवल हम कुछ दृष्टिकोण दे देते हैं व्यवहार परमार्थ के, उसके बल पर वो लोग व्यापार में भी आगे, हर क्षेत्र में आगे, व्यवहार में। अब ये सारे दृष्टिकोण को जो समझ लेगा वो विश्व की नवरचना कर सकता है या नहीं। हमने इतना क्यों कहा भाष्य को छोड़कर? इसलिए कहा कि पढ़ने वालों को तो राष्ट्र की विश्व की चिंता ही नहीं होती, तो हम कैसे समझें कि ये सब दृष्टिकोण उतर रहा है उनके हृदय में, राष्ट्र की गुत्थी नहीं सुलझा पाएंगे तो कैसे समझेंगे जो ज्ञान विज्ञान अर्जित किया उससे राष्ट्र की हर समस्या का समाधान हो सकता है। ऋषि लोग राम राज्य लाते थे किस ज्ञान के बल पर? शास्त्रीय ज्ञान के बल पर। वो ज्ञान क्या हो गया कि न शास्त्र की गुत्थी सुलझा पावे न राष्ट्र की। इसलिए इस ढंग से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि यह जो शास्त्र की गुत्थी सुलझाने की प्रक्रिया है वो भव्य विश्व की संरचना में भी प्रयुक्त विनियुक्त हो। आगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यदि प्राणों का कर्तृत्व सिद्ध नहीं है, जीव को ही कर्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, तो जगत को भी तो कर्म के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। जब जगत को कर्म के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया तो जगन्नाथ जगदीश्वर ही कर्ता हैं। यहाँ पर कई प्रकरण में ब्रह्म का अर्थ सृष्टा परमात्मा है क्योंकि सृष्टि उनका कर्म है, यह भी कहाँ सिद्ध होता है? तो कहा ठीक है, सत्यम एतत्, तुमने जो कुछ कहा बात ठीक है। शब्द के द्वारा या प्रकरण के द्वारा सीधे स्पष्ट नहीं होता कि यहाँ ब्रह्म का निरूपण है और जगत उसका कर्म है। तथापि असत्य विशेषणोपादाने साधारणे न अर्थे न सन्निहित वस्तु मात्र से अयम निर्देश इति गम्यते न विशिष्ट से कस्यचित। अब कैसे युक्ति निकाल ली शंकराचार्य जी ने? सूत्र को पढ़ के इतनी युक्तियाँ निकालना, सूत्र तो बहुत छोटा है ना। अब उनको छोटे से सूत्र में कितना भाव दिखाई पड़ा। मनन किसको कहते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद का एक वचन है, आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषा किमिच्छन कस्य कामाय शरीर मनु संज्वरेत। एक है, अब हम लोगों को दे दिया जाए तो दो पंक्ति मार्श करके रख देंगे। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में 300 श्लोकों में इसका भाव निकाला, लगभग 300। कितना मनन था, क्या चिदाभास की 7 अवस्था इसी सब निकाला या नहीं सर? लगभग 300 श्लोकों में बृहदारण्यक उपनिषद के आत्मानम चेत विजानीयाद अयम अस्मृति पुरुषा एक दो पंक्ति के वाक्य को आप 300 श्लोकों में तात्पर्य निकाल लिया, कितने अमोघ दर्शी लोग रहे होंगे। अब उनको अगर दिया पूरा दिया जब कि बृहदारण्यक उपनिषद पूरी का तात्पर्य निकालो तो 2,00,000 पृष्ठों में तो ले जाते, लेकिन एक चमत्कार दिखा दिया ना कि मननी शक्ति किसको कहते हैं। आत्मानम चेत विजानीयाद सीधा सा अर्थ है। अब उसमें पुरुषा को लेकर 7 जीव की चिदाभास की 7 भूमिका चित्त तत्व का वर्णन यहाँ पर है। 300 श्लोकों में लगभग इसके तात्पर्य को व्यक्त किया, तो उन लोगों की मेधा शक्ति कितनी प्रबल थी। एक श्लोक में उनको वार्तिक लिख नहीं पाए, कोई योग नहीं लगा ब्रह्मसूत्र पर। कुमारी भट्ट जब तुषा की अग्नि में तुषाग्नि में बैठ चुके थे, भाष्यकार ने केवल अध्यास भाष दिया, अध्यास भाष को कहा उन्होंने इतनी कारिका तो मैं केवल अध्यास पर लिख देता, लेकिन अब क्या करूं। जबकि वो पूर्व मीमांसा की दृष्टि से विरोधी सिद्ध होते थे, इतनी कारिका तो मैं इस पर ही लिख देता, जाइए मेरा शिष्य मंडन मिश्र है, वहाँ से भी काम नहीं बना। गुरु भाइयों में विवाद हो गया, ब्रह्मसूत्र का ऐसा प्रारब्ध हुआ कि इस पर वार्तिक ही नहीं हुआ। अंत में सुरेश्वराचार्य जी ने साफ दे दिया, भविष्य में भी कोई अगर इस पर वार्तिक लिखेगा सफल नहीं होगा। एक दंडी स्वामी ने वार्तिक लिखा है, सुना है हमने, सफल नहीं हुआ। सुरेश्वराचार्य ने साफ भी दे दी, इसीलिए वाचस्पत मिश्र ही सुरेश्वराचार्य होके आए, इन्होंने वार्तिक नहीं लिखा क्योंकि ये साफ दे चुके थे स्वयं मंडन मिश्र के रूप में। शंकर दिग्विजय में लिखा है, वार्तिककार सुरेश्वराचार्य को कहा कि तुम्हारा एक जन्म होगा तो मेरे ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखोगे, तब तक वो साफ दे चुके थे ब्रह्मसूत्र भाष्य पर जो वार्तिक लिखेगा सफल नहीं होगा, तो अपने साप को कैसे मिटाते, वाचस्पत मिश्र होकर टीका लिख दी। तो हमने कहा कि कितना मनन लोगों का था। ठीक है, असत्य विशेषणोपादाने, जगत क्या है, साधारण कार्य है ना, उसमें साधारण माने समष्टि, असाधारण माने एक यूनिट विशेष, इकाई विशेष। जैसे हम सूर्य ले लें, चंद्रमा ले लें, आकाश ले लें तो विशेष कार्य हुआ, नहीं तो सारा जगत सामान्य हुआ। घट ले लें, पट ले लें, सूर्य ले लें, चंद्र ले लें, भवन ले लें, विशेष। तथापि असत्य विशेषणोपादाने, विशेष का ग्रहण यहाँ पर नहीं है, उपादान ग्रहण। साधारणे न अर्थे न सन्निहित वस्तु मात्र से आयम निर्देश गम्य थे, तो साधारण अर्थ से सन्निहित वस्तु मात्र का यहाँ पर निर्देश है, ऐसा अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह तथ्य सिद्ध है। न विशिष्ट से कश्चित किसी विशेष इकाई विशेष यूनिट विशेष का उल्लेख न होने से सामान्य का ग्रहण है। कर्म शब्द का प्रयोग है, विशेष कार्य का उल्लेख नहीं है, विशेष का अनुल्लेख ही सामान्य का संस्थापक बन गया। सामान्य को लेने के मार्ग उसने प्रशस्त कर दिया, ये निकाल ली युक्ति अपनी। विशेष का ग्रहण नहीं है तो सामान्य अपने आप सिद्ध है, ऐसा। विशेष सन्निधान अभाव, क्योंकि विशेष के सन्निधान का भाव है तो सामान्य का ग्रहण पारिशेष्य न्याय से करना होगा। न विशेष का ग्रहण प्राप्त नहीं है तो सामान्य अपने आप प्राप्त हो गया, भले ही सामान्य का उल्लेख हो ना हो। आज भाई मालपुआ रबड़ी कचौरी बनने चाहिए त्यौहार है, तब सामान्य का निषेध हो गया क्या, मैंने सामान्य भोजन आज न बने, यही हुआ ना। और जब कोई आदेश नहीं आया रबड़ी कचौरी डालमा पुआ माल जो कुछ भी, तो समझ लो जैसे रोज़ भोजन बनता है सामान वैसे बनना चाहिए। बहुत मोटा उदाहरण हमने दिया, विशेष का ग्रहण नहीं है और कर्म का उल्लेख है तो अपने आप सिद्ध हो गया जगत सामान्य जिसका कर्म है, जगत सामान्य जिसका कर्म है सामान्य रूप से कार्य मात्र का ग्रहण हो गया। विशेष का उल्लेख यहाँ होता तो कर्ता भी कोई विशेष चुनना होता, जैसे हम मठ कहेंगे, घट कहेंगे, पट कहेंगे, तो क्या होगा, कर्ता विशेष अस्मदादि में कोई सिद्ध हो जाएगा। जिसने घट बनाया वो घट का कर्ता, पट बनाया वो पट का कर्ता, ठीक है। जिसका कर्म घट है वो घट का कर्ता हो गया, जिसका कर्म पट है वो पट का कर्ता हो गया। जब विशेष का उल्लेख नहीं है तो जगत पूरा का पूरा सामान्य जगत आ गया, उसमें एक एक यूनिट या इकाई अपने आप विशेष। सामान्य में विशेष का अंतर्भाव होता ही है ना, सामान्य समष्टि भंडारा का अर्थ क्या हुआ, एक एक व्यक्ति विशिष्ट को निमंत्रण देने की क्या जरूरत, समष्टि भंडारा कहते हैं ना, आपके पूरे परिवार को निमंत्रण है तो पूरे परिवार में एक मुखिया है उनको निमंत्रण अपने आप हो गया। जब कहते मुखिया जी आपको निमंत्रण है तो पूरा परिवार ग्रहण नहीं होता, और जब कह दिया कि पूरे परिवार को निमंत्रण है तो मुखिया जी भी घर के जो हैं उनको भी निमंत्रण हो ही गया। तो विशेष का ग्रहण जो नहीं है उसी ने मार्ग प्रशस्त कर दिया सामान्य के ग्रहण का, और सामान्य क्या हो गया, पूरा कार्यात्मक प्रपंच हो गया, ऐसे तात्पर्य निकाला जाता। वही तो मैंने कह दिया ना, विशेष का उल्लेख नहीं है। विशेष माने आकाश वायु तेज इंद्र वरुण कुबेर अद्भुत विशेष अध्यात्म विशेष अधिदैव विशेष, तब विशेष हो गया। जब विशेष का उल्लेख नहीं है, कर्म का उल्लेख है तो कर्म कहाँ जाकर बैठ जाएगा, सामान्य सामान्य हो जाएगा या सामान्य पे जाके बैठ जाएगा। जगत सामान्य जगत ले लिया तो उसमें विशेष का अंतर्भाव हो ही गया। विशेष ले लेने पर सामान्य का अंतर्भाव हो ना हो, सामान्य का प्रतिषेध भी हो सकता है, क्या जन सामान्य कहते हैं ना, जन सामान्य और जन विशेष, विशिष्ट जन, विशिष्ट जन को बुलाया तो जन सामान्य का एक प्रकार से निषेध हो गया। ये विचार गोष्ठी है भाई, इसमें अमुक अमुक विशिष्ट व्यक्ति आएंगे, अन्य नहीं आएंगे। जब विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बुलाया, बुलाया गया है तो कौन आवेंगे, सामान्य। बहुत मोटा उदाहरण दिया, विशिष्ट भोजन देने का आदेश प्राप्त नहीं हुआ तो जैसा रोज बनता है सामान्य भोजन बनाओ, ऐसा कोई विशिष्ट अतिथि किसी सभा में नहीं बुलाए गए, सामान्य जो श्रोता हैं वो आएंगे। इसी प्रकार से सामान्य के ग्रहण का मार्ग प्रशस्त हो गया सामान्य का उल्लेख न होने पर भी, सामान्य का उल्लेख न होने पर भी सामान्य के ग्रहण का मार्ग प्रशस्त हो गया। ऐसे निकालते हैं, कहाँ घुसना चाहिए हाँ। इस सब मैं बार बार जोर देकर इसलिए बोलता हूँ कि हमको कष्ट इस बात को लेकर है, शास्त्र पढ़ने वाले भी बिल्कुल लगता है व्यवहार में फीके, कुछ जानते नहीं, तो क्रांति ला सकते नहीं, तो जाता कहाँ अध्ययन, पता भी कहाँ जाता। ऐसा भी नहीं दिखता कि सुखदेव जी हो जाते हों, दत्तात्रेय अवधूत हो जाते हों। हमने डॉक्टर गोविंदानंद जी से कहा कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज पूज्यपाद वेदांत पर ही बोलते थे, ऐसा भी नहीं कोई दिखा कि अवधूत हो गया हो, उनका दोष नहीं, सुनने वाले अवधूत तो नहीं हुए, व्यवहार भी में नहीं हुआ, क्या कहाँ कहाँ गया प्रवचन, इसका मतलब धारण करने वालों ने धारण नहीं किया। इसी प्रकार से ये सब ज्ञान विज्ञान हो तो चलता फिरता आत्मबम व्यक्ति बन जाए, स्वस्थ क्रांति ला जाए, जीवन में ही कोई ऐसा निवृत्ति मार्ग में ही कोई बहुत बड़े अवधूत त्यागी हो गए हों, हमने कहा वो भी नहीं, तो क्या प्रवचन गया कहाँ, माने पात्र तक नहीं पहुँचा, ये मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से इन सब शास्त्रों को पढ़ने पर देश की ऐसी दुर्दशा क्यों, इसका ना पढ़ने वालों में एक ग्रंथ उतरता ही नहीं है, भाव उतरता ही नहीं है, उनकी पात्रता नहीं है, यही मानना पड़ेगा ना। इसलिए इस ढंग से परिश्रम करना चाहिए, जगत की समस्या ही क्या है, कुछ भी समस्या नहीं हमारी दृष्टि में। समस्या ये है कि समस्या को सुलझाने वालों के पास दृष्टि नहीं है, समस्या सुलझाने वाले जो है उनके पास दृष्टि नहीं है। दृष्टि क्यों नहीं है कि इन ग्रंथों का आस्वादन नहीं है, तात्पर्य निर्धारण की क्षमता नहीं। विशेष संविधान कहा था ना, हाय, एक नास्तिक ने कहा था, कम्युनिस्ट ने कहा था, हाय जिस देश में गीता उस देश में कैसे पढ़ रही परतंत्रता, गीता भी हो परतंत्रता भी हो, इसका मतलब गीता को समझने वाले नहीं है देश में। गीता भी हो महाभारत जैसा ग्रंथ हो जिस देश को अंग्रेजों की कूटनीति का वो मारा हुआ हो, हमको आश्चर्य लगता है सारा देश अंग्रेजों की कूटनीति से दिशाहीन है। बाबा बाबू सब महाभारत जैसा ग्रंथ है अंग्रेजों की कूटनीति पर पानी फेरने के लिए कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा, समझ भी नहीं रहे कि देश मारा हुआ है अंग्रेजों की कूटनीति का, शराब पीने वाले गोमांस खाने वालों की कूटनीति का। आर्य वैदिक सनातनी हिंदुओं में ऐसा नहीं कोई उस कूटनीति पर पानी फेर सके, अगर कोई है तो उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, कष्ट की बात हुई है ना। ये शंकराचार्य ने लिखा ना, जिन्होंने शासन पलट करके दिखा दिया ना, तो मानना पड़ेगा ना कि उनका ज्ञान व्यवहार में कैसे उतरा। टेबल पर का ज्ञान होता तो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम दिखा दिया ना, शासन परिवर्तन करके विश्व स्तर पर दिखा दिया ना, ऐसी व्यूहरचना की, इसका मतलब उनका जो पढ़ा हुआ ज्ञान था व्यवहार में उतरा या नहीं, उतर गया। विशेष संधिधान अभाव पूर्वत च जगदेक देश भूतानाम पुरुषाणाम विशेषोपादनात् अविशेषितम जगदेव यहोपादीयत इति गम्यते। अब कहते हैं, अब दोनों ओर से लिया, द्राविड प्राणायाम से भी सीधे प्राणायाम हम लोग सीधे ऐसे करते और द्राविड लोग दक्षिणात् नाक सीधे नहीं पकड़ते, इसका नाम है द्राविड प्राणायाम। मद्रासी लोग हम लोग यूँ कर देंगे, अब घुमा के पकड़ो तो इसका नाम है, उनको अभ्यास भी होता द्राविड प्राणायाम। अब कहते हैं विशेष का ग्रहण करो तो सामान्य के बिना विशेष का ग्रहण हो सकता है, अब विशेष का ग्रहण न करो तो ग्रहण किसका बचेगा पारिशेष्य न्याय से, सामान्य का। अब विशेष भगवान उनको कहते हैं जो आकाश बनाने वाले हैं, पहले आ गया ना, अरे पांच को नहीं लिया तीन को ले लिया, तीन को न लेते केवल पृथ्वी को ले लेते, पृथ्वी को की रचना जिसने की उसका नाम परमात्मा, ठीक है। इसका मतलब विशेष को इससे पूर्व जो प्रकरण में लिया गया विशेष को वो सामान्य का उपलक्षण बन गया, क्या परांश खानी व्यटन स्वयंभू, ख माने आकाश, खानी बहुवचन है, खो उपलक्षितानी सर्वाणी इंद्रियाणी, ख उपलक्षण हो, ख आकाश वायु इत्यादि का उपलक्षण हो गया, विशेष का कहीं ग्रहण हुआ तो विशेष में सामान्य रहेगा या नहीं, सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं होगी। पूरे परिवार का निमंत्रण दिया तो हर घटक का निमंत्रण हो गया या नहीं, हर घटक का निमंत्रण हो गया। इसी प्रकार से कहते हैं कि सीधे जगत का वर्णन जगत शब्द से नहीं है, विश्व से यतो वा इमानि भूतानि, इस प्रकार से समष्टि जगत का वर्णन नहीं है, विशेष का उल्लेख नहीं है। विशेष का उल्लेख ना होने पर सामान्य का ग्रहण हो गया। अगर कहो कि यहाँ से बलाक बलाक के पुत्र बालाकी ने, बलाक बालाकी पैतृक नाम है, बलाक के पुत्र बालाकी ने यहाँ से उपदेश शुरू किया, ये राजन अजात शत्रु से कहा मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश देता हूँ, बेचारे को ब्रह्म के नाम पर जो पता था वो तो कार्य ब्रह्म था, आंशिक ब्रह्म था, पूर्ण ब्रह्म था ही नहीं, लेकिन उसने कहा आदित्य मंडल में चंद्र मंडल में जो पुरुष है उसका जो कर्ता है वो ब्रह्म है, ठीक है। एक एक दो इकाई तीन इकाई पुरुष का ले लिया, आदित्य मंडल में पुरुष आदित्य हो गए आदिदैविक दृष्टि से, चंद्र मंडल में पुरुष चंद्रमंडल की दृष्टि से आदि दैविक दृष्टि से हो गए, दो तीन विशेष इकाइयों का नाम ले लिया। अब इससे सामान्य जगत का तो पूरा ग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार से हुआ जब घटक का नाम ले लिया तब कर्ता भी कोई विशेष होगा, विशेष का नाम ले लिया तो कर्ता भी कोई विशेष हो सकता है। तब शास्त्रार्थ का ये धारा किधर चल गए पड़ी, हिरण्यगर्भात्मक प्राण आदित्य का या आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का, चंद्रमा का या चंद्रमंडलांतर्गत पुरुष का कर्ता हो सकता है, या जीव के कर्म के फलस्वरूप ही आदित्यादि की रचना होती है। तो जीव के शुभाशुभ कर्म जो हैं, यहाँ पर शुभ कर्म ले लेंगे, अधिदेव का भी व्यंजक संस्थान कौन होगा, शुभ कर्म होगा, तो जीव को कर्ता के रूप में ले आओ। माने विशेष कार्य का उल्लेख कर दिया गया, इसीलिए तो विशिष्ट कर्ता का ग्रहण हुआ पूर्व पक्ष में। सामान्य कार्य का निरूपण करते तो भगवान ही सामान्य रूप से सबके कर्ता हैं, उनका सीधे ग्रहण हो जाता, सीधे ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन प्रतिज्ञा थी ब्रह्म के कथन की। उपसंहार में इस प्रकार जो ब्रह्म को जानता है वो क्या होता है, सर्व प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न होता है, सब प्रकार के पापों से मुक्त होता है, फल इतना ऊंचा दिया जो ब्रह्म ज्ञान के बिना संभव नहीं, और कार्य दो तीन घटक ला के रख दिया जो समग्र जगत का प्रतीक, समग्र जगत नहीं। तब बीच में उपक्रम उपसंहार का एकत्व अगर करेंगे तो हमको मानना पड़ेगा कि जगत कर्म है जिसका, वो परमात्मा ही यहाँ ब्रह्म है, क्योंकि उसके विज्ञान से ही सर्व पापों का आत्यंतिक उच्छेद हो सकता है और सर्वेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब कहा पूर्वत्र च जगदेक जगदेश भूतानां जगदेक देशभूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानात् अविशेषितं जगदेव इहोपवादीयत इति गम्यते। अब उलट पुलट के अर्थ करते हैं ताकि उधर से लो तो जगत पर आओ, इधर से लो तो जगत पर आओ। क्या किस प्रकरण में, वो पूर्व पक्ष है ना, क्या जीव शुभाशुभ कर्म का कर्ता है, उस शुभाशुभ कर्म को निमित्त बनाकर जीव ही सृष्टि का रचयिता होगा। कल तो आपको इतना विस्तार पूर्वक उत्तर दिया था, जीव ही सृष्टि का रचयिता होगा या जीवार्था सृष्टि का रचयिता भी परमात्मा होंगे, कल तो इतना बताया था। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनाना मसजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पना है च। माना कि तत्त्व जीव को तत्त्व देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण की प्राप्ति उसके तत्त्व शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप होती है, लेकिन इनका सृष्टा जीव ही होता है या जीव के कर्म केवल द्वार या निमित्त होते हैं। जीव के कर्म को निमित्त बनाकर रचने वाले सृष्टा जीवार्था, जीवार्थ शब्द ही तो सोचता, जीव के निमित्त देवदत्त के निमित्त रामदत्त ने भोजन बनाया, तो बनाने वाला कौन हुआ, देवदत्त या रामदत्त। जीवार्था सृष्टि का अर्थ ही क्या होता है, जीव के निमित्त बनाई गई सृष्टि, यहाँ कर्ता जीव कहाँ हुआ, जीव के जो कर्म हुए वो निमित्त हुए ना, निमित्त हुए तो जीव में गौण कर्तृत्व गया ना, जीव के शुभाशुभ कर्म ही ना होते तो भगवान भी शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर किसी जीव को देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण प्रदान कैसे करते। लेकिन जीवनिष्ठ कर्म कर्ता तो जीव को नहीं बना देगा ना, अब कर्ता जो है घट आदि का बन जाए, पूरी सृष्टि का कर्ता कैसे बन जाए, जीव के जो शुभाशुभ कर्म है उसको लेकर स्वर्ग बना नरक बना, जीव को देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण की प्राप्ति हुई, जीवार्था शब्द ही क्या सिद्ध करता है, वहाँ है स्वात्मार्था अपने लिए, तो बनाने वाला भी परमात्मा ही। आत्मार्था जब कहेंगे अपने लिए, कोई अपने लिए भोजन बनावे स्वयं पाकी हो गया तो भोजन का कर्ता कौन हुआ? वही। लेकिन भोक्ता, भोक्ता भी वह हो गया, अपने लिए भोजन बनाया तो भोजन करेगा कौन? कर्ता भी वही, भोक्ता भी। और किसी और के लिए भोजन बनाया तो कर्ता कोई और, भोक्ता कोई और हो गया, क्योंकि निमित्त है कौन? उसके निमित्त से भोजन बनाया। तो भगवान सृष्टा हुए ना, जीव में जो है, जीव के कर्म के द्वार से सृष्टि बनने पर भी सृष्टि का सीधे कर्ता जीव थोड़े हो सकता, उसके कर्म जो है निमित्त होंगे। और जीव तो अल्पकारी का रचयिता होता है, मकान दुकान इत्यादि का, घटादि का। पूर्वत्र च जगदेक देश भूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानात्। पहले जो प्रसंग कहा गया कहाँ, मतलब दो प्रसंग हुआ ना, एक तो बालाकी ने जो उपदेश दिया ब्रह्म के नाम पर, किसको? अजात शत्रु को। बालाकी ने जो अजात शत्रु को ब्रह्म के नाम पर उपदेश दिया, एक हुआ। दूसरा कौन हुआ? अजात शत्रु ने जो ब्रह्म के नाम पर मुख्य ब्रह्म का ही उपदेश दिया बालाकी को, एक अजात शत्रु के निमित्त वक्तव्य दिया बालाकी ने, एक बालाकी के निमित्त जो अजात शत्रु ने वक्तव्य दिया। दो अलग अलग विषय हो गए, वक्ता अलग अलग हो गए, एक में जो श्रोता दूसरे में वक्ता बन गया। तो अजात शत्रु ने जहाँ पर वर्णन किया है वहाँ पर विशेष का उल्लेख नहीं किया, और बालाकी ने जो प्रवचन प्रारंभ किया वहाँ विशेष का उल्लेख है। अब दोनों प्रकरण को मिला करके तात्पर्य की निष्पत्ति हो सकती है, क्योंकि तो प्रतिज्ञा की ब्रह्म के उपदेश की किसने? बालाकी ने। पूर्ति किस किसने? अर्जुन ने प्रतिज्ञा की ब्राह्मण के बालक को जिलाने की, पूर्ति अर्जुन नहीं कर पाए, धस हो गए। तो भगवान ने कहा बस, किसके बल पर, किसके बल पर तुमने प्रतिज्ञा कर दी? ये सब कौन है राजा? कोई जिलाने वाला नहीं, मैं जिला के दिखा दूंगा। प्रतिज्ञा अर्जुन की पूर्ति भगवान के द्वारा। प्रतिज्ञा की किसने? प्रहलाद ने। पूर्ति की किसने? भगवान ने। अरे प्रहलाद, जिसका जिसे तू ईश्वर कहता है कहाँ रहता है? पिताजी यह कहिए कहाँ नहीं रहता है? इस खंभे में ही है। हाँ है। हमारी लात या हमारे ठोकर गदा का प्रहार किया और वहाँ से भगवान प्रकट हो गए। प्रतिज्ञा किसकी? पूर्ति किसके द्वारा? तो हम लोग तो ऐसे हैं क्या, हम लोग जो हंसते रहते हैं, प्रतिज्ञा हम कर लेते हैं, गोरक्षा करने के दमखम मुझ में है, भारत को अखंड करने की क्षमता मुझ में कुछ भी नहीं, या सरकार से टक्कर लेने की क्षमता मुझ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है स्वार्थ के कारण नहीं, और ब्राह्मण के बेटे को जिलाने की बात थी, स्वार्थ अर्जुन का नहीं था। स्वार्थ अपना न हो, अहंकार न हो, प्रतिज्ञा हम लोग करते हैं, पूर्ति भगवान करते हैं, बचपन से तो ही देखता रहा हूँ। तो प्रतिज्ञा जिसने की, प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए अपनी मति की सीमा में जिसने दृष्टांत दिया वो तो विशेष का दिया, अजात शत्रु के प्रवचन में विशेष का उल्लेख नहीं है। तो सामान्य जो है, जब विशेष का उल्लेख नहीं है तो पारिशेष्य न्याय से सामान्य की उपलब्धि है, लेकिन बालाकी ने जो उपदेश किया है उसमें विशेष का उल्लेख है, तो जहाँ विशेष का उल्लेख है वहाँ उपलक्षण मान लेंगे। परांची खानी व्यतनत स्वयंभू, खानी का खो माने आकाश, आकाश से बनी हुई इंद्रिय, अब उसमें सारी इंद्रिय का ग्रहण तो नहीं हुआ, तो उपलक्षण मान लेंगे विशेष। विशेष देवदत्त जाएंगे, अब देवदत्त के साथ जो इतने मंडली के व्यक्ति हैं सब चले जाएंगे। विशेष का ग्रहण कर लेने पर मुखिया जी आपको निमंत्रण है, तो मुखिया जी के परिकर भी आ जाएंगे, ऐसा भी होता है ना। हमको कोई बुलावेगा, एक बड़ा विचित्र था व्यक्ति, एक सूरदास को उसने निमंत्रण दिया, सूरदास अपने किसी सहयोगी को लेकर आ गए। महाराज आपको निमंत्रण दिया था, ये सहयोगी क्यों ले आए? उन्होंने कहा मेरी आँख बाहर से फूटी है, तुम्हारी अंदर से फूटी है। सूरदास को तुमने निमंत्रण दिया तो तुम्हारे घर अपरिचित के घर सूरदास कैसे आ जाता? भले आदमी मेरी तो बाहर से फूटी है, तुम्हारी अंदर से फूटी है। सूरदास को निमंत्रण दोगे तो सूरदास को लाने वाला तो निमंत्रित अपने आप हो ही गया। तो विशेष का उल्लेख किसने किया? बालाकी ने। और विशेष का उल्लेख किए बिना उस ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किसने किया? अजात शत्रु ने। उस ब्रह्म का कर्म कौन है? जगत। जगत का प्रत्यक्ष उल्लेख न होने पर भी विशेष का ग्रहण जो है वो सामान्य का ग्राहक बन जाता है। इस न्याय से सामान्य ले आए। अब वहाँ पर नहीं बैठा सामान, यही कहेंगे ना। कहाँ? पूर्व पक्ष में, जहाँ मुख्य ब्रह्म के स्थान पर किसी को भी ले लीजिए। मुख्य ब्रह्म तो जगत सामान्य का कर्ता होगा, कार्य के रूप में है। आदित्य मंडल या चंद्रमंडल में जो पुरुष है उसका उल्लेख किया, उसका जो कर्ता है, कर्ता कौन है, छोड़ दिया। कर्ता का नामोल्लेख छोड़ दिया, विशेष का ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पर विशेष जो कर्म है कौन है? चंद्रमंडल अंतर्गत पुरुष, आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष, उसका कर्ता कौन हो सकता है? कोई विशेष माने ईश्वर के अतिरिक्त कोई विशेष? वो विशेष या तो जीव होगा या प्राण होगा। तब प्रश्न उठा कि वहाँ सामान्य नहीं है, ये कैसे कहते हो? वहाँ भी सामान्य सिद्ध कर देंगे। एक थे बहुत बड़े विद्वान अनूप सर उत्तर प्रदेश, वो गिरधर शर्मा चतुर्वेदी से शास्त्रार्थ में हार गए, तो आर्य समाजी से सनातनी हो गए। बहुत बड़े विद्वान थे, वो गए ऋषिकेश स्वर्गाश्रम। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनको प्रवचन के लिए बुलाया था, और ठहरे विद्वान। हाँ पोद्दार जी, बताओ मैं ईश्वर का खंडन करूँ या मंडन? पंडित ठहरे, उन्होंने कहा महाराज कृपा करके ईश्वर का खंडन मत करो, मंडन ही करो। अच्छा, नहीं तो मुझसे ईश्वर का खंडन नहीं करवा लो। महाराज शास्त्रार्थ के नहीं लिए नहीं बुलाया है, लोगों को आशीर्वाद दीजिए ईश्वर का। अच्छा तो ईश्वर का मंडन कर देता हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता, खंडन भी कर सकता। मैंने फोड़दार जी ने कहा कृपा करके मंडन नहीं कीजिए महाराज, वैसे लोग नास्तिक है, आप खंडन कर दोगे ये तो मंडन नहीं कर पाएंगे और घोर नास्तिक हो जाए। कृपा करो महाराज, ईश्वर का खंडन करने के लिए आपको नहीं बुलाया। तो कहा कि ठीक है, वहाँ तो जगत सामान्य का उल्लेख नहीं है, विशेष का उल्लेख न होने के कारण, अनुल्लेख होने के कारण पारिशेष्य न्याय से सामान्य जगत की सिद्धि हो गई। लेकिन जहाँ विशेष का उल्लेख है वहाँ ब्रह्म कैसे करता होगा ईश्वर, ये बताइए। कहते क्यों नहीं बताएंगे। एक थे न्यूटन, सुनाया ना नाम, तो बताया ना शंकर, शंकर भाष की पहेली को सुलझाने वाले वाचस्पत मिश्र जी पत्नी के दो शब्द का अर्थ नहीं लगा पाए। दासी का अर्थ पत्नी नहीं समझ पाए, नाम का अर्थ वंश नहीं समझ पाए, किसकी बुद्धि कहाँ काम कर जाए न कर जाए। न्यूटन थे, वो दीवार में दो छेद कर रहे थे, एक बड़ा सा छेद एक छोटा सा। बड़ा छेद करने के बाद छोटा छेद करने जा रहे थे, क्यों क्या कर रहे हो? पत्नी ने कहा अरे घर में एक बिल्ली है, एक बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली को निकलने के लिए छेद बना दिया, बच्ची को निकलने के लिए छेद बनाना है या नहीं? तुम वैज्ञानिक को बुद्धि मारी गई, जिस छेद से बिल्ली निकल जाएगी उस छेद से बिल्ली की बच्ची नहीं निकल पाएगी। अरे हाँ तुमने ठीक कहा, तुम ज़्यादा बुद्धिमती। ऐसा भी होता है ना क्या? अब जिसका दिमाग वहाँ लगा है, अब पत्नी के सामने मूर्ख से दो रहा है। वाचस्पत मिश्र जी ने पत्नी के दो शब्दों का लक्ष्य दक्षिणा से अर्थ नहीं कर पाए, नहीं किया ना। दासी का अर्थ पत्नी नहीं लगा पाए, नाम का अर्थ वंश नहीं लगा पाए, पुत्र नहीं लगा पाए। न्यूटन को यह नहीं काम कि बड़ी बिल्ली जिससे निकल जाएगी उसका बच्चा तो छेद से निकल ही जाते, पहले छोटे बच्चे के लिए बनाते तब तो ठीक है, बड़े बच्चे के लिए, बड़े बिल्ली बड़ी बिल्ली के लिए जब बना दिए छेद, और छोटी के लिए बनाने की क्या जरूरत है? तो कहा जहाँ विशेष का उल्लेख है वहाँ कैसे सामान्य प्राप्त करोगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कर लूँगा, देख लो। पूर्वत जगदेक देश भूतानाम पुरुषाणाम विशेषोपादानात्, जगत के, जगत माने सामान्य, जगत सामान्य, सर्व सामान्य, जगत सामान्य, पुरुष सामान्य, ऐसा कहते। योग दर्शन ने कह दिया पुरुष विशेष, पुरुष सामान्य कौन हो गया? जीव। पुरुष विशेष कौन हो गया? ईश्वर। यहाँ जगत का एक देशभूत विशेष माने समष्टि का एक देशभूत विशेष हो गया। जगत जो पूरा है उसमें केवल कहीं अध्यात्म को ले लें, कहीं अधिदैव को ले लें, कहीं अद्भुत को ले लें, तो एक देश का ग्रहण हुआ या नहीं। ऐसे ही तो कहते भाई उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ने की कहावत मालूम है या नहीं। पूरे शरीर का एक अंग ही तो है ना उंगली, बाँह भी एक अंग है या नहीं। किसी को बाँह को पकड़ करके ले आते या नहीं, किसी को पूरे छाती से लगा के घसीट के ले आवेंगे ऐसे करके, किसी को हाथ पकड़ के ले आते या नहीं। तो एक विशेष अंग के पकड़ने से पूरा शरीर आ जाता या नहीं। तो जहाँ पर कहा गया ये पुरुषाणाम माने चंद्रमंडलगत आदित्य मंडलगत जो पुरुष हैं, ये विशेष का ग्रहण किया गया, अविशेषितम जगत एवं योपादीयता इति गम्यते, अविशेषित जगत का भी वहाँ ग्रहण हो ही गया। उपलक्षण विधा से थाली पुलाकर न्याय से भाई क्या एक चावल को टटोल के देख लिया, वो एक चावल पूरा चावल तो नहीं है ना, भात तो नहीं है ना, एक किलो भात दस किलो भात बनाया या चावल बनाया, तो एक दो चावल को टटोल के देखा, वो चावल एक एक क्या हो गया विशेष, तो चावल सामान्य भात सामान्य का परिज्ञान हो गया या नहीं कि सब भात पक गया। तो विशेष का ग्रहण करो तो सामान्य का ग्रहण हो जाएगा। यहाँ प्रसंग के अनुसार क्यों प्रतिज्ञा ब्रह्म की है, ब्रह्म की प्रतिज्ञा है तो उसके अनुसार उसने इकाई विशेष का नाम लिया, उसी को सामान्य पर ढाल लेंगे उपलक्षण विधा से। तो सामान्य का ग्रहण किया या विशेष का, दो चावल ले लिए ऐसे कर लिया, पूरा भात पक गया, पूरे चावल पक गए है या नहीं। इसी प्रकार से यहाँ कहा गया कि एक दो उदाहरण दे दिया, आदित्य मंडलांतर्गत अमुक मंडलांतर्गत ऐसा विशेष का ग्रहण है तो अविशेषितम अविशेषित कौन रह गया, जगत सामान्य कार्य सामान्य उसका उत्पादन जो उसने नहीं कहा वो यहाँ कह दिया। विशेष का ग्रहण वहाँ किया गया और विशेष का ग्रहण यहाँ किया गया, इसका मतलब यहाँ सामान्य का ग्रहण करके विशेष जो पहले बालाकी ने कहा उसको इकाई के रूप में ग्रहण कर लिया। ऐसा उपलक्षण विधा से सामान्य का भी ग्रहण हो गया। जगदेव उपादीयते इति गम्यते एतद् उक्तम् भवति, समय हो गया। या ये तेषां पुरुषाणां जगदेक देशभूतानां कर्ता किमनेन विशेषणेन यस्य कृत्स्नमेव जगत अविशेषतम कर्मेति, बहुत बढ़िया कहा कई मुतिका न्याय से। एतत् उक्तम भवति इस संदर्भ में लवो लवाव सारांश यह होता है, या ये तेषां पुरुषाणां जगत एक देशभूतानां कर्ता, जो इन पुरुषों में जो कि जगत का एक देश विशेष हैं उनका कर्ता है, किम अनेन विशेषणेन, फिर इस विशेषण के द्वारा क्या सदा भाई, यस्य कृत्स्नमेव जगत अविशेषितम कर्मेति, दोनों कर्ता में एकत्व साधेंगे तब प्रकरण में विज्ञान नहीं होगा। इन पुरुषों का जो कर्ता है सामान्य जगत सामान्य का भी वही करता है, इतना जोड़ दिया तो ब्रह्म हो गया। क्या बालाकी को तो इतना ही ज्ञान था, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष, कर दें अग्नि मंडलांतर्गत पुरुष का जो करता है, इन पुरुषों का जो करता है वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म तो नाम लिया, प्रतिज्ञा तो की, पूर्ति तो नहीं कर पाया। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने एक एक घटक विशेष का नाम लिया, अब यूँ सुन लो समग्र जगत का जो कर्ता है वो ब्रह्म है। तत्त इकाई का ही नहीं, समग्र जगत का जो कर्ता है, 50 कमरे 108 कमरे का एक मकान है, तीन कमरे को लेकर किसी ने कहा इसका कर ये इनके मालिक हो, गृहपति वो गृहपति वो, बाकी छोड़ दिया। अब एक ने कहा भाई तीन ही नहीं, बाकी भी जितने कमरे हैं पूरा भवन का कर्ता कौन हो गया, वही मालिक है इसका। इसी प्रकार से तुमने जिन जिन दो तीन घटकों का नाम लेकर, पुरुषों का नाम लेकर उसके कर्ता को ब्रह्म बताया, सचमुच में ब्रह्म का लक्षण तो इतने से पूरा होता नहीं, इसलिए समझना चाहिए कि पूरा जगत ही जिसका कर्म है वो ब्रह्म है। इतना संशोधन कर दिया तो जिस विशेष उसका उपलक्षण बन गया ना, संशोधन में क्या विशेष उसका उपलक्षण बन गया। अगर विशेष ही तक रुक जाते हैं तो ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ नहीं होता, क्योंकि वक्ता बालाकी को ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ करना था, बेचारे ने प्रतिज्ञा तो कर दी, उसकी पूर्ति करते उससे बनी नहीं। सामान्य जगत सामान्य को ला करके इन्हीं का नहीं बल्कि पूरे जगत का, ये पूरे जगत के कर्ता वो है। इस प्रकार से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।